на старонках Біблії, нам тут і там напаткається одне слово, якої шведській масяроді редко почуєш. Я маю на увазі слово «павожність» або «навожність». У справності гэтае слово не часто і сустракається у біблійным тексті, хоч уся Біблія падахвочвае нас умацовацца ў павожнасці і адкрывае, яким чынам даходзім да такого стану. З усіх біблійных аўтараў апостол Павел найболей карыстаецца гэтым словам. Перагледзім некаторыя прыклады. У пачатку паслання да Тіта аўтар заяўляе, што ён служыць апосталам Ісуса Хрыста па веры гасподніх вернікаў, якім адкрываюцца гасподні ісціны, што і вядзе іх да практычнай павожнасці. Крыху пазней у пасланні ён кажа, што мілата гасподнія з'явілася і яна дапамагае вернікам пазбягаць безбожнасці і звязных з ёю зямных плоцкіх пахацінстваў, ды жыць цнатлівым, праведным і пабожным жыццём. У першым пасланні да Тімафея апостол Павла ўжывае гэты тэрмін некалькі разоў. Напрыклад, ён кажа, што мы, вернікі, павінны маліцца за ўладароў, каб жыць спакойным жыццём у богабаязнай пабожнасці і маральнай чысціні. Затым ён прапаноўвае Тімафею развівацца і мацоўвацца ў пабожнасці, кажучы, што фізічная трэніроўка прыносіць чалавеку некаторую карысць, калі рост у пабожнасці прыносіць станоўчыя вынікі ў цяперашнім жыцці і тое самае ў будучым вечным існаванні. Ён якраз і карыстаецца тэрмінам спартоўцаў. Ён цвердзіць, што веручы мусіць трэніравацца ў пабожнасці, падобна да таго, як спартовец трэніруецца і ўдасканальваецца ў сваім відзе спорту. Это значыць, што веруючаму трэба прымаць канкрэтныя крокі, каб развівацца ў пабожнасці, што і бачна ў ягоным штодзённым жыцці. І яшчэ пры канцы паслання да Тімафея апостол Павел заяўляе, што быць пабожным і задаволеным сваім лёсам ёсць вялікі набытак. Апостол Пётр таксама карыстаецца тэрмінам пабожнасць у сваім другім пасланні. У адным месцы ён згадвае, што ў будучыні прыйдзе тое, што ён называе «днём Господнім», калі зямля і ўсе дзеі на ёй згараць, і нябёсы ператворацца ў нешта зусім новае. Усё тое, што мы сёння бачым, перажываем, зменіцца, і чалавечы род уводзе ў новую стадыю існавання. Калі Ісус Христос вернецца на зямлю, ён расплаціцца з тымі, хто ў зямным жыцці грашылі і не звярталі ўвагі на ягонай слова і волю, і ўзнагародзіць тых, хто, будучы на зямлі, навярнуўся да яго, уверваў у Збавіцеля Хрыста ды жыў паводле ягоных запаведзяў. Апостол Пётр папярэджвае, што ўсё ж такі прыйдзе той дзень, і нам трэба ў цяперашні час рыхтавацца да другога прышэсця Хрыста, пражываючы тут на зямлі праведным жыццём. Ён кажа, што нам трэба жыць пабожна і свята. Калі мы чытаем такія словы, яны падказваюць нам, што трэба звяртаць сур'ёзную ўвагу на тое, што гаворыцца на старонках Божага слова пра росту пабожнасці. З усіх месцаў, якія мы прыгадалі, даволі ясна, што апосталы звяртаюцца не да нейкай элітнай суполкі людзей, а да кожнага з нас звычайных асоб. Бо хоча, каб усе людзі пачулі ісціны дабравесця Хрыстовага, пакаяліся ды навярнуліся да яго праз веру ў Ісуса Хрыста як асабістага Збавіцеля і Господа, ды ішлі ўслед за ім. З гэтага пачынаецца рост у Гасподняй пабожнасці. Ці так мы зрабілі? Ці пачалі мы ўзрастаць у Гасподняй пабожнасці? Апостол Пётр прыгадвае, што мы самі сабою не здольныя развівацца ў Гасподняй пабожнасці. Справа ў тым, ён кажа, што Бог насамрэч дае нам усё неабходнае для росту ў ягоннай пабожнасці. З гэтага мы разумеем, што любы веручы можа атрымліваць гасподнюю сілу і здольнасці на такое жыццё. Але толькі тады, калі ў гэтым мы звяртаемся да яго з просьбай ягонай дапамогі. Да такога жыцця Бог заклікае кожнага з нас сягоння. Шаноўны слухач, раз мы зразумелі, што трэба развівацца ў пабожнасці, нас цікавіць пытанне: а што гэта значыць жыць пабожна? Біблія дае нам некаторыя намёкі і тлумачэнні. У мове Біблії, гэта значыць, у старагрэцкай мове, слова «пабожнасць» указвае на тое, што чалавек застаецца ў блізкай лучнасці з Богам, падобна да таго, як мы з іншымі людзьмі падтрымліваем блізкія і цёплыя стасункі. Другая ў тым, што пабожны вернік гатовы выконваць Божую волю. Гэта значыць, што мы мусім даць Богу першае месца ў нашым сэрцы і думках. Сапраўдны веручы асноўвае сваё жыццё на Богу і на ягоным слове. Гэта значыць, што ён чытае Біблію рэгулярна і з вялікай увагай. Вернік робіць усё магчымае, каб штодня ўдзяляць некалькі хвілін для чытання Біблії і малітвы. Ён чытае нейкі ўрывак, разважае прачытаным і звяртаецца да Бога ў малітве, просячы Гасподні дапамогі прыстасоўваць тыя загады ці парады, якія ён вычытаў з Слова Божага. Калі мы бываем у блізкіх стасунках з сябрам, мы стараемся быць у кантакце з ім, сустракаемся або звонім яму, каб пераменьвацца сваімі думкамі, даведвацца пра ягоныя справы і шукаем ягоныя парады і прапановы. Так верніку трэба рабіць у сваіх стасунках з Господам Ісусам Христом. Ён не толькі сустракаецца з Господам пры чытанні яго на слова і малітве яму. Ён таксама застаецца ў стане працяглай лучнасці з Богам і Христом, незалежна ад таго, дзе ён знаходзіцца або што ён робіць. У адным месцы апостол Павел напісаў: «Без перастанку малецеся», што значыць, трэба заставацца ў духу малітвы заўсёды. Дух Святы загаворвае да сэрца верніка, што трэба рабіць, каб выконваць Гасподнюю волю. Гэта праўда, што хрысціянская вера ёсць рэлігія, але гэта нешта большае, чымся толькі выконванне некаторых рэлігійных рытуалаў. Сутнасць хрысціянскай веры ў тым, што мы маем і падтрымліваем цесныя адносіны з Богам і Христом праз Духа Святого. І чым глыбей развіваюцца нашы адносіны з Христом, тым болей праяўляецца ягоннае жыццё ў нашых учынках і разважаннях. Што бачна ў жыцці чалавека, які расце ў пабожнасці? Ён праяўляе тры асноўныя рысы. Перш за ўсё, здаровы страх перад Богам. Але таксама ён моцна любіць Бога і жадае дагаджваць яму. Вернік, які расце ў пабожнасці, стала шукае Бога. Ён заўсёды звяртаецца да яго, шукаючы глыбейшай лучнасці з ім. Калі хтосьці так ставіцца да Бога, гэта безумоўна паказваецца ў ягоным характары і паводзінах. Ён штораз становіцца ўсё болей і болей падобным да Ісуса Хрыста. Якраз тое ж і мае на ўвазе апостол Павел, калі піша вернікам у Галатыі: «Дзеці мае, я зноў дзеля вас у пакутах народзінаў, пакуль вобраз Хрыста не выявіцца ў вас». Вобраз Хрыстоў у нас пачынаецца з здаровага страху перад Богам. Той, хто баіцца Бога, праяўляе жаданне жыць паводле ягонай волі. Гэта ж у канчатковым выніку падахвочвае яго спадзявацца на яго, каб ён адкрываў свае жаданні і дапамагаў яму выконваць ягоную волю. Бог ёсць наш творца, але творца, які клапоціцца пра нас. Біблія паведамляе, што Бог насамрэч рупіцца пра кожнага з нас паасобку. Ён бачыць кожна і хоча, каб мы навярнуліся да яго, пачулі ягоны голас, ды пачалі яго слухацца. Ён наш уладар, і мы стаім перад ім з поўнай гатоўнасцю быць паслухмяннымі яму. Старазапаветнаму ізраільскаму народу было сказана так: «Дык вось, Ізраіле, чаго патрабуе ад цябе Господ Бог твой? Таго толькі, каб ты баяўся Господа, Бога твайго, хадзіў усімі шляхамі ягонамі і любіў яго, і служыў Господу, Богу твайму, ад усяго сэрца твайго, ад усёй душы тваёй, каб трымаўся запаведзяў Господа і пастановаў ягоных, якія сёння наказваю табе, каб табе было добра». Паважаны слухач, страх перад Господам Богам ёсць добрая рэч, што і захвочвае нас звяртацца да яго і прасіць ягонага кіраўніцтва ў нашым жыцці. З другога боку, памятаем, што здаровы страх перад Богам нас не прыгнятае. Гэта толькі спрыяе нашаму росту ў пабожнасці. А ў выніку таго Дух Святы робіць нас больш лагоднымі і спагадлівымі людзьмі. Аўтар паслання да габрэяў піша: «Старайцеся мець мір з усімі і святасць, без якое ніхто не ўбачыць Господа». Хай Господь Бог дапаможа кожнаму з нас падумаць сур'ёзна аб тым, ці мы расцём у ягонай пабожнасці. Калі не, дык давайце будзем звяртацца да яго з малітоўнаю просьбаю, каб ён адкрываўся нам і дапамагаў нам развівацца ў ягонай святасці і пабожнасці. Але больш на гэтую тэму ў наступнай гутарцы.